Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі вярнуўся бацька, мы пераехалі ў Расоны, бо ён працаваў, ён стаў працаваць там на расонскім мельнозаводзе. Дакладней, спярша аднаўляў, удзельнічаў аднаўленні завода, а потым на ім працаваў. А я пайшоў у школу расонскую. Гэта была, правда, намного большая, чым тое, што было там у Асётках. Намного большая, там было многа вучняў, там было многа настаўнікаў, уже не так, як адзін настаўнік на 4 класы. Это была натуральна беларуская школа. І я помню, як адзін, аднакласнік мой, некім там, не знаю, другім, ці што класе, чытае буквар там, ці што там было, рускі ўже был. І там напісано Ш-У-Б-А, шуба. І он чытае Ш-У-Б-А, кажух, кажух. То есть он бачит, что там намалевано на маленку кажух. То есть вот так оно было. И, конечно, я вот тут же на станцию поправляла, не кажух, а шуба. Поэтому и шло вот такое, ну, нечем, скажем, споборництво мов двух. На жаль, устоять перед напором русской мовы мы не змагли. Настаўнікі, большасць, якія прыязджалі да нас, былі беларускамоўныя, але большасць, ну, не было, пасля вайны, не было кадраў. Прыязджалі з Расіі, прыязджалі з Украіны. Большасць настаўнікаў былі рускамоўныя. А потым сапраўды ўсё начальства па-руску гаворыць. Поэтому, як кажуць, бедныя мужыкі стараліся падладзіцца под начальство. И так вось я отчул, что все больше и больше у меня уваходит русская мова. И некие дитячие стишки, чисто такие выпадковые, эти что, я так само почал кремзать по-русски, бо хотелось писать так, как то, что я читал в книжках, а книжки были рускамоўныя в основном. Але вось адкуль з мяне полезла эта моя родная беларуская мова, я да этого часу и не могу сказать. Мне раптом меня никто не промушал, меня никто не заохвочил. Я разумею, когда б нехто пришел, сказал, вот ты давай, пиши. Не, раптом я зразумел, что мне выказываться, ну, быццам бы вершами, бо это тогда еще не верши были, что мне выказываться быццам бы вершами намного лягчэй, прасцей, прыемней по-беларуску. І я стаў пісаць беларускія вершы, ну а далей пачалося, як кажу, тое, што заахвочвае, надрукавалі у раённай газеце, надрукавалі ў абласной газеце, надрукавалі ў Мінску. То есть, і ўсё гэта было па-беларуску, поэтому для мяне пытання, на якой мове пісаць, не было. Хаця я лічу, што я, ў прынцыпе, добра валодаю рускай мовай, і калі я працаваў у газеце «Праўда» корэспандэнтам па Беларусі, мне ніколі ніякіх заўваг у сэнсе мовы, рускай мовы, не было. Ні па тых тэкстах, якія я пісаў, ні па тым, як я гаварыў, якое ў мяне сумоўе было. Для мяне вось гэта рашыла, скажу, земля моя родная. Это, конечно, были годы бедные. Был у меня сябра, и он и теперь живы, на счастье, у Расонах живем. Виктор Бураков. Бурачок, как мы его звали между собой. Вот мы ходили в эту школу, а до школы было не так и далеко, но ну, километры два, напевно. И все-таки то и сёе там, батьки, ну, як кажуть, на ноги нам набывали нечто. А у Віктора батька загинув, не было кому надто про його турбуватися, і він завсюди босонож ходив у школу. А після, як я казав, що всі ми ходили у школу, а Вітька бігав. бо калі пачыналіся маразы, яму не было чаго абуць, і ён па марозе, каб цяплей было, ён заўсёды бег. І пакуль мы ідзём да школы, Віцька ўжо там сядзіць. Было тады многа нашых грозных, жахлівых цацак. Рыгор Барадулін пасля напісаў верш даволі у свой час славуты палата мінёру пра тое, як у раённай бальніцы была цэлая палата, дзе ляжалі хлапчукі, якія разбіралі міны, і міны гэтыя ўзрываліся, адрывала ім рукі, ногі, калечыла. Такое нешта і ў нас было. І вось у шостым класе, я помню, было такое. Мы рашылі, ну, мы былі вялікія спецы, мы ў пораху, там, у розным узбраенні, мы рашылі падарваць снарад. Ну, і так прадумалі ўсё, паклалі снарад, а каб яго ведалі, што нельга там падарваць, такую дарожку пораху насыпалі. Гэты порох пойдзе да снарада, снарад там загарыць, снарад узарвецца, ну, і это будзе цікава. Ну, і мы, гэты падшыванцы, значыць, схаваліся, ну, баяліся ж, каб бацькі не ўбачылі. І насыпалі порох, а мы прывыклі мець справу ўвесь час з порохам або снарадным, або вінтовачным. І зналі, як он гарыць. А тут порох быў паляўнічы. Ён успыхвае. Ну, і вот мне, як кажуць, даручылі, ці я сам узяўся падпальваць. Я чырк запалка, туды, а там вецярок гасне запалка. Чырк туды, а запалка гасне. Нарэшце я нахіліўся, так ужо ад ветру, ўсё, чырк, запалку туды, і мне ў твар ударыла полымя. Все разбегліся, акрамя вот Віктара, які мяне павёў прывозіць мяне дамоў, маці глянула, загаласіла: сынок мой, ай-яй-яй-яй, бо ў мяне ўвесь твар быў чорны, дым ад пораха. І на мне паказвае з пальцы, колькі, я ўгадваю, такая: не, ты не бачыш. Яна баялася, што выпалю ў вочы. Словам, трапіў я ў бальніцу. Тады лячэнне было вельмі, вельмі простае. Макалі в вату, ў марганцоўку, і ў твар. На гэтым усё было лячэнне. Такія тады былі нашы будні хлапечыя. Ну, але было і многа вясёлага. У Расонах было возера. Вельмі харошае, прыгожае возера. І калі толькі пачыналася вясна, мы выходзілі лавіць рыбу. Як мы гэта рабілі? Мы да палкі прывязвалі нейкі стары відэлец і ішлі па вадзе, па траве, тады вясной жыно, вада выходзіла з берагоў. І калі бачылі там нейкую рыбёшку, мы тут жа накалывалі. І так пад вечар мы збіралі рыбу. Заўсёды ў нас, як кажуць, у хаце была рыба. Ну і былі, канешне, тады такія паходы. Нам тады здавалася, што это далёка, што это дрымучы лес. Ой, бацькі ж нас не пускалі. І мы хадзілі ў лес, там недзе нешта шукалі, выдумлялі. Ну, яшчэ быў час, і шышкі збіралі, бо за іх плацілі. Ну, але былі жахлівыя рэчы, вось, не толькі тое, што я расказаў пра сябе. Недалёка ад нашага пасёлку завадскога такая вёсачка Сініца была. Вось тады, калі сышлі войскі, вярнуліся людзі, вот, і пасвіў кароў адзін хлапец такі. І ён пасвіў гэтых кароў, і на адной паляне раптам знайшоў мінамёт. Знайшоў мінамёт і побач міны. Ну, а паколькі мы тады ўжо былі трохі вопытны ў гэтых справах, ён рашыў папробаваць, мінамёт спраўны ці не. Ён міну эту апускай ту на взік, і ён стаў бамбіць вёску сваю родную. Там падняўся тарарам. Ну, то ж, людзі, боже мой, вайна вярнулася. Бамбяць вёску. А то яму цікава, тым жа гук такі, калі міну взік вылітае, яму это вельмі цікава. І ён адну міну за другой, і прочы. Словом, к шчасцю, нікога не забіў, але схаваўся некалькі дзён. Баяўся, што яго прыб'юць. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.